we het over populisme of radicalisme hebben, wordt er meestal naar rechts gewezen. Maar ook op links zijn die groeperingen dus actief. En hier wordt vaak anders over geoordeeld, zegt publicist Gert-Jan Geling. We hebben soms de neiging in Nederland om minder kritisch naar opkomend populisme op links en ook radicalisering op links te kijken. Mede vanwege het verleden van het fascisme, het nazi-verleden, dat we hier ervaren hebben in Nederland. Tegelijkertijd zien we ook dat bepaalde doelen die op radicaal links bijvoorbeeld gesteld worden, tegen het kapitalisme, voor volledige sociaal-economische gelijkheid, vluchtelingen, het milieu, dat zijn doelen waar we zeker begrip voor op kunnen brengen. Maar de middelen die daar geregeld gehanteerd worden, soms het rechtvaardigen van geweld, die botsen met onze democratische rechtsstaat. En daar zouden we geen begrip voor op mogen brengen. We moeten erkennen dat ook op radicaal links daar een gevaar zich bevindt. Niet alleen op radicaal rechts. Ja, hoe komt het eigenlijk als je bijvoorbeeld naar Thierry Baudet gaat eten met een rechtsextremist, dan is de wereld te klein. Maar als het over linksextremisme gaat, zeg jij, dan blijven dat soort reacties uit? Nou ja, precies wat Geling zegt. De afgelopen dagen was een soort hysterie ontstaan rond vermeend racisme van leden van het Forum voor Democratie. Daar kun je van alles over vinden. Maar er ontstond een storm, terwijl over dat besluit van GroenLinks om mee te gaan lopen met dit soort types die geweld niet schuwen in een demonstratie in Amsterdam. Terwijl Rutger Groot-Wassink, de leider van GroenLinks in Amsterdam, herhaaldelijk is gevraagd om dat niet te doen. Partij van de Arbeid en SP en Partij voor de Dieren hebben zich teruggetrokken uit die demonstratie. GroenLinks niet. Als je dat niet doet, dan ben je mede dus actief eigenlijk binnen die beweging. En daarover ontstaat, in de media nauwelijks opwinding. Dat heeft ook te maken. Er is heel veel ophef over. Veel minder dan rond Forum voor Democratie. En dat heeft simpelweg mee te maken, is mijn mening, dat heel veel redacties, mediaredacties, gewoon nogal links van snit zijn, laat ik het zo zeggen.